अधिकार अध्याय के द्वितीय पाद में विचार कर रहे थे कि इसका सप्तम अधिकरण है कि नित्य कर्मों का काल नियम का निश्चय करना है। नित्य कर्म में यहां नित्य कर्म का अर्थ ये है कि अवश्य पालनीय इसको नित्य करते, समय के अनुसार नित्य है ऐसा नहीं, विहित काल में अवश्य पालनीय है वो भी यावज्जीव पालनीय है, यही नित्य की व्याख्या है। इसलिए संपूर्ण काल में लेकर के करना है ऐसा नहीं होगा, विहित काल में नित्य अनुष्ठान, नित्य से यावज्जीव वो व्याप्ति उसकी मिलेगी और विहित काल में करना भी अवश्य करना भी सिद्ध हो जाएगा, ये दोनों लेकर के नित्य कहा जाता है। तो इसलिए यहां प्रश्न होता है यावज्जीवम दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत यावज्जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, ये दोनों जो कर्म है यावज्जीव का जो नित्य कर्म है इसमें यावत जीवन मात्र का क्या नियम होगा ये संशय है। तो पूर्वपक्षी कहता है जीवनम अत्र निमित्तत्वेन उपन्यस्तम, जीवन को ही यहां निमित्त रूप से कहा है इसलिए जीवन निमित्तक समय में जीवित मनुष्य का संतत जो है ये आचरण करना होगा। तो सिद्धांत कहते हैं यहां संतत आचरण की बात नहीं है कि नित्य शब्द से आप सांतत्य अर्थ को नहीं लेना, सतत भाव को नहीं लेंगे। फिर क्या होगा कि दर्श पूर्णमास नाम लिया गया तो अमावास्या और पौर्णमी इसी को दर्श और पूर्णमास ऐसा कहते हैं, तो दर्श पूर्णमास विहित काल है उस विहित काल में यह अनुष्ठेय होगा, अन्य तिथियों में यह अनुष्ठेय नहीं होगा। तो दर्श पूर्णमास को दोनों ही समय करना है, तो महीने में एक एक बार ये आता है तो महीने में एक बार दर्श पूर्णमास करना होगा। इसी प्रकार जो अग्निहोत्र है अग्निहोत्र में आया है सायं जुहोदी प्रातर जुहोदी इत्यादि आया है, इसलिए उसमें भी काल का नियम बताया गया सायंकाल प्रातः काल ऐसा कहा गया, तो अग्निहोत्र भी विहित काल है उसका उसी में ही कर्तव्य होगा, अन्य समय में नहीं कर्तव्य होगा। और दूसरी बात यह है इसके लिए युक्ति यह है कि दोनों विधान को यदि संतति भाव से करना मानेंगे तो दो विधि का एक साथ अनुष्ठान नहीं हो पाएगा, क्योंकि अग्निहोत्र भी सांतत्य अनुष्ठान है और दर्श पूर्णमास भी सादत्य अनुष्ठान है, तो दोनों के सादत्य मानेंगे तो उसमें विधि द्वय हो गया, दो विधान अलग अलग आया, दोनों विधान का एक साथ कैसे अनुष्ठान करेंगे ऐसा भी असंभव है। इसीलिए कि विहित काल में स्वकाल अनुष्ठेयत्व को ही यहां नित्य माना गया है और सायं प्रातः जो अनुष्ठान अग्निहोत्र का करना है वो कितने दीर्घकाल तक करना है तब कहा यावत जीवम, तो यावत जीव उसको अवधि को दिखाता है, यावत जीवन पर्यंतम जीवन जब तक है तब तक करना है, इस दृष्टि से यहां नित्यत्व कहा गया ये इसमें इस अधिकरण में निश्चय किया। इसी के संबंधित आगे का अधिकरण है कि पौर्णमास्याम पौर्णमासेन यजेत अमावास्याम अमावास्येन यजेत, ऐसा पौर्णमासी अमावास्या आदि का शब्द लेके एक एक बार का कहा गया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसको बार बार करना चाहिए, क्योंकि इसमें पौर्णमास्याम एकवचन का प्रयोग किया, हाँ पौर्णमास्याम एकवचन प्रयोग करने से पौर्णमासीषु ऐसा बहुवचन प्रयोग नहीं किया, तो इसमें यह संशय होता है कि पौर्णमास्याम एकवचन प्रयोग होने पर एक बार एक पौर्णमासी को करने पर हो जाना चाहिए, वो शब्द से ऐसा दिखाई पड़ता है क्योंकि सप्तमी एकवचन का प्रयोग किया। इसी प्रकार अमावास्यायाम ऐसा कहा, किंतु हर अमावास्या को लेंगे, यावत जीव का अमावास्या को लेंगे तो बहुवचन हो गया, तो अमावास्यु ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा है। इसीलिए बहुवचन का प्रयोग नहीं होने से कोई शंका करता है कि सकृत अनुष्ठान से ही ये विधान सार्थक हो जाएगा, एक वचन का प्रयोग से एक एक अनुष्ठान करने पर ये विधान सार्थक हो जाएगा, तो यही अर्थ निकलता है ऐसा कहता है पूर्व पक्ष। किंतु सिद्धांत कहता है कि काल विशिष्टम जीवनम दर्शपूर्णमास कर्मणो निमित्तम इति स्थितम्, कि पहले ही कहा गया कि काल विशिष्ट जीवन ही दर्शपूर्णमास में निमित्त है, दर्शपूर्णमास का निमित्त कहा यावत जीव, तो यावत जीव वहां निमित्त बना करके दर्शपूर्णमास का विधान किया। ऐसे में जैसा जैसा काल विशिष्ट जीवन आ जाएगा वैसा वैसा कर्म की आवृत्ति होगी, यानी जब जब आप जी रहे हैं और उस जीवन के अंतर्गत जब जब पौर्णमासी और अमावासी आ रही है तब तब अनुष्ठान हो। इसलिए एक वचन का प्रयोग करने पर भी उसका निमित्त क्या बताया, यावत जीव बताया, तो एक वचन से भी यावत जीव निमित्त मान करके हरेक बार उसका अनुष्ठान है ऐसा मालूम पड़ता है। दो बातें एक साथ आई है, एक तो पौर्णमासी अमावास्या को निमित्त बना काल विधान किया और यावत जीव को निमित्त बना, तो यावत जीव को दृष्टि से देखने पर एक बार पौर्णमासी एक बार अमावास्या अनुष्ठान का नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें जीवन शेष है तो निमित्त शेष है, तो निमित्त रहते नैमित्तिक होना ही चाहिए, इस प्रकार से उसको करना ही पड़ेगा ऐसा अर्थ आता है, नहीं तो विहित का उल्लंघन होगा कि यावत जीवम ये शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, क्योंकि पौर्णमास्याम अमावास्याम एक वजन को लेके आप एक एक बार अनुष्ठान करके छोड़ देंगे तो यावत जीवम पद प्रयोग करने का अर्थ नहीं होगा, इसलिए यावत जीवम पद से ये निमित्त मान करके संपूर्ण जीवन में ही ये करना चाहिए, ये अर्थ नहीं। उसके बाद में ये निमित्त के बाद में विचार किया तो नैमित्तिक कर्मों की कुछ आवृत्ति के बारे में कहे, ये नैमित्तिक आवृत्ति अधिकरणम, ये नवम अधिकरण है, इसमें नैमित्तिक कर्मों का विचार किया, कोई निमित्त उत्पन्न होने पर उस निमित्त में अनुष्ठान करने को नैमित्तिक कहते हैं। तो जैसे भिन्ने जुहोति स्खन्ने जुहोति ऐसा आया दर्शपूर्णमास का ही प्रकरण में, ये कपाल आदि जो पात्र है, पात्र तैयार करके जब हम पुरोड़ाचार्य तैयार करने जाएंगे तब वो पात्र यदि टूट जाता है भिन्ने जुहोति, तो भिन्न पात्र टूट जाना पाप मानते हैं, गलत हो गया तो उसमें फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो वो पात्र टूटना ही एक निमित्त है, उसको लेकर के हवन किया जाता है, तो ऐसा जो हवन किया जाता है इसमें भी संशय है कि भेदादि निमित्तक जो होम है वो एक बार करेगा कि जब जब टूटेगा तब तब करेगा, कि सकृत भिन्न में होम करके फिर कृतार्थ हो गया, अथवा जब जब पात्र का भेद होगा तब तब वो होम को बार बार करना पड़ेगा, है ना, तो इनमें से कौन सा सही होगा, क्योंकि भिन्ने जुहोति में भी एक वचन का प्रयोग किया और वहां तो ये नहीं कहा यदा यदा भिन्ने जुहोति ऐसा नहीं कहा, तो उससे मालूम पड़ता है कि एक बार करने से हो जाएगा, ये दर्शपूर्णमास आरंभ किया था वो पात्र टूट गया, वो मिट्टी का पात्र होता है कभी टूट जाता है, तो टूट जाने पर उसको लेकर के हवन करना है, तो ये कब तक करना है, एक बार कर दिया तो जब जब पात्र टूटेगा सबके लिए वो प्रायश्चित हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है या बार बार करना भी होगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि पात्रादि भेद को निमित्त करके होम का आमनान हुआ है, ठीक है, तो वो होम सहृत ही करने से काम हो जाएगा, क्योंकि क्रदु का उपकारक है, उसी से सिद्ध हो जाता है। ये जो प्राचित कहा गया है पात्र टूटने पर किया, तो पात्र टूटना निमित्त एक बार है, उसको लेकर के करने पर जब पात्र टूटेगा उसका वो नैमित्तिक संबंध से उससे हो जाएगा, एक बार से हो जाएगा, ऐसा कहता है पूर्व पक्ष। किंतु सिद्धांत कहता है कि यहां नैमित्तिकों का जब जब निमित्त रहेगा तब तब अनुष्ठान करना होगा, इसके लिए अधिकरण लाया कि नैमित्तिकों का ये तो जब जब रहेगा तब तक करना पड़ेगा, एक बार करने से नहीं होगा, जीवन में एक बार कर दिया तो सारे नैमित्तिक नहीं हो पाता, इसीलिए भेद रूप जो निमित्त है इसके आवृत्ति होम रूप नैमित्तिक के लिए कारण है। इसका मतलब निमित्त वहां पात्र का टूटना और नैमित्तिक उसी के संबंध में होम करना, उसके संबंध में जो होम करा है उसको करना, इसीलिए जब जब ये होगा जब जब पात्र टूटेगा तब तब इसको करना पड़ेगा, इसलिए आवृत्ति हो जाएगी। और एक बार भी दो बार, एक हवन में भी दो बार टूट जाता है तब भी करना पड़ेगा, पहले एक बार टूट गया बाद में दूसरा पात्र फिर टूट गया तब भी उसको करना पड़ेगा। तो एक के लिए कहा गया टूटने पर करना ही है, तो कब कब टूटेगा यह पता नहीं है, जब जब टूटेगा तब तब करना है, इसलिए नैमित्तिक की आवृत्ति होगी। नैमित्तिक बहुत सारे कर्म होते हैं, जैसे पुत्र उत्पन्न होने पर वो पुत्र ज्यादा कर्म होता है, ये नैमित्तिक होते हैं। इसी प्रकार कोई मृत्यु हो जाने पर उसके लिए कार्य करना होता है, आशुच आदि जो कर्म करना होता है तो आशौच कर्म आदि कहते हैं, वो सब भी नैमित्तिक को लेकर करना पड़ेगा। ऐसा ही वो इसमें संक्रांति आदि है या कोई उत्सव आ गया, कई ऐसे नैमित्त होते हैं जैसा निश्चित नहीं है, ऐसा आ जाने पर उसी में करना पड़ता है। कई प्रकार के दोष होते हैं, प्रायश्चित कर्म जितने भी हैं बहुत सारे नैमित्तिक संबंध ही होते हैं। जैसा पहले कहा था जिसके अग्निहोत्र से घर जल जाता है तो उसको भी हवन करना पड़ता है, घर जलने के बाद हवन होता है। इसी प्रकार कुछ जल जाने से, फिर इस प्रकार टूट जाने से, पात्र में कुछ भंग आने से, ऐसे और भी कम बीच में बोलेंगे, ये सब नैमित्तिक माने गए हैं, ये अचानक हो जाता है किंतु उसकी दृष्टि से उसको करना पड़ेगा। अच्छा, अब जो कल विचार आया था उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए दसवां अधिकरण में गुरु अनुगमन आदि के संबंध में विचार कर रहे हैं। कल आया था कि गुरु का अधिगमन करना चाहिए, ये स्मार्त नियमों का अनुष्ठान कब करना है, कितने बार करना है, ये पूछा था। गुरु अनुगंतव्य अभिवादव्यश्च, गुरु का अनुगमन करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, ऐसे में कब तक करना है, कैसे करना है, यही और एक विचार करना चाहते हैं। ये पूछ रहा है कि सकृदेव गुरु गमनम, गुरु का अनुगमन एक बार करने से हो जाएगा कि दिन में एक बार आपने किया हो गया, उसके बाद में जैसा भी हो, अथवा जैसा जैसा गुरु आता है जब जब आएगा तब तब करना चाहिए, अनुगमन का कार्य उसी समय सब होगा, एक बार करना है कि अनेक बार करना है, इस पर विषय है। पूर्व पक्ष कहता है गुरु अनुगमनादे है गुरु प्रीतिरेव दृष्टम फलम, ये गुरु अनुगमनादि का प्रयोजन क्या है कि गुरु प्रसन्न हो जाए, उससे हमारी विद्या प्राप्ति हो जाए, यही इष्टफल है, क्योंकि गुरु के प्रसन्न होने से ही एक संबंध बनता है जिससे आपको विद्या प्राप्ति होती है, और गुरु के प्रसन्न नहीं होने पर वो विद्या प्राप्ति नहीं हो पाती, तो इसलिए किताब आदि पढ़ करके वो विद्या प्राप्त नहीं होती है, गुरु आचार्य से जो संबंध करके मालूम होता है उसी से होता है। और गुरु जो है अन्य किसी कार्य से प्रसन्न नहीं होते, ऐसा शास्त्र में कहा गया, गुरु प्रसन्न उसी से होते सेवा आदि से प्रसन्न होता है, सेवा आदि ही गुरु के प्रीति के लिए उत्तम साधन माना है और उससे उनकी प्रसन्नता होती है। इसी में नियम के अंतर्गत कल बताया था उपनयन के बाद में गुरु अनुगंतव्य और अभिवादव्य अभिवादन इत्यादि करना, ये सब उसके अंतर्गत आएगा। तो वो भाव बनने के लिए, भाव बनने से वो प्रेम से अपने अंदर जो ज्ञान है वो पूरा प्रदान करता है और शिष्य पर उनका आशीर्वाद आता है, परंपरागत आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, वो प्रवाह आशीर्वाद का उसमें मिल जाएगा, वो धारा उसके मिल जाएगी, तब जाकर के फिर उसको वो ज्ञान पूरा प्राप्त होता है। तो इसके लिए गुरु के प्रति वो भाव रखना जरूरी होता है। कभी कभी क्या है, शिष्यों को ऐसे थकान आ जाता है कि थकान मतलब एक बार तक वो एक हो गया, बहुत एक गुरु से तो बहुत सीख लिया, अभी इनसे ज्यादा सीखने का नहीं, ऐसे भाव भी आ जाता है कि ये इतना हो गया, नियम पालन करना कठिन हो जाता है, ये सब कठिन होते हैं। इसीलिए गुरु आश्रम में पहले ये ब्रह्मचर्य अवस्था से ही रहते थे, बालक अवस्था में। वो प्रौढ़ होने के बाद, उम्र होने के बाद गुरु आश्रम में रह के सेवा आदि करना, उस भाव से रहना असंभव हो जाता है, मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर अभिमान आ जाता है। जितना अभिमान आएगा वो गुरु को मानेगा नहीं, और गुरु जो कहते हैं उसको स्वीकार करेगा नहीं। ऐसा याद करने के लिए बोलो, रटने के लिए बोलो, उसमें शिक्षा देंगे, तो बड़ा होने के बाद कैसे करेगा, तो उनको बहुत अभिमान रहता है, हमारे साथ चारों लोग देख रहा है, किसी को क्या लगेगा हम छोटा है, ऐसे करके बड़ा अभिमान होता है। इसीलिए जो हमारे शास्त्र में जो उपनयन के जो समय बताया है ना, उसके बाद में जो उपनयन करते हैं उम्र बीतने के बाद, उसको व्रात्य कहते हैं। 8 से 16 साल तक ब्राह्मण को समय दिया गया है, इसके बीच में उनका उपनयन हो जाना चाहिए। उससे आगे कोई उपनयन करता है, फिर अध्ययन करने जाता है, उसको व्रात्य कहा जाता है। ये व्रात्य जो है इस प्रकार के होते हैं, उनको और कठिन जीवन अपनाना पड़ता है, बहुत सारे प्रायश्चित करना पड़ता है, तब जाकर के उसका अभिमान निकलेगा। ये अभिमान नहीं निकलने से, अहंकार नहीं निकलने से विद्या नहीं आती। एक बहुत साइकोलॉजिकली एक प्रॉब्लम है, आजकल जैसे विद्यादान जैसा हम लोग सब कर रहे हैं ना, इसमें एक प्रकार का ये होता है कि अब गुरु कह नहीं सकते हैं, करने से कहने से ब्रह्मचारी नाराज हो जाएगा, वो ऐसा भाव उनका रहता है, वो तो किसी को दुखी नहीं करना चाहता है। किंतु अब व्याकरण आदि शास्त्र है, समझ लो व्याकरण तो इस समय पढ़ने का है ही नहीं, प्रौढ़ होने के बाद, प्रौढ़ होने के बाद व्याकरण न्याय इत्यादि जो खंड करने का याद करने का सूत्र है मंत्र है नहीं कर पाता। क्यों, कारण क्या है कि ये भाव उनके अंदर बहुत बड़ा रहता है कि मैं जानता हूं कुछ, ये कौन होते हैं कहने वाला, ऐसा वो जाने अनजाने भाव आ जाता है। इसीलिए ज्यादा आप जोर देके कहेंगे याद करो, ये खंड करो, प्रसिद्ध करो, रूप सिद्ध करो, ऐसा नहीं करेंगे तो आपको फिर क्या है वो ये दंड देंगे इत्यादि बोलेंगे, तो उनके अंदर एक प्रकार के भाव बदल जाते हैं, इससे सारे बिगड़ जाता है और आगे प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए जो हमारे नियम जो रखा है उसको उम्र का भी बहुत महत्व दिया है। तो ऐसे में वो नहीं हो पा रहा है, मतलब हम उस उम्र से आगे चले गए, तब हमें क्या करना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारे अंदर वो भाव ना आए, क्योंकि आपके अंदर वो भाव आने पर वो गुरु के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो गुरु भी वो समझ लेंगे, क्योंकि वो देख करके तो करता है, उनको अपने मन से भाव से वो दे रहा है, तो क्योंकि कोई और उद्देश्य से स्वार्थ से नहीं कर रहा है, स्वार्थ से करने वाला तो कोई भी नहीं देखेगा, आप कभी कुछ भी सोचो आपको क्या फर्क पड़ता है, उसके जो स्वार्थ सिद्ध होना है। किंतु जो असली गुरु होंगे, जो गुरु नाम से जिनको कहा जाता है, आचार्य नाम से जिनको कहा जाता है, जिनका लक्षण जो दिया गया है उस हिसाब से उनको कोई स्वार्थ नहीं होता है कि केवल शिष्य को विद्या प्राप्त हो जाए, शिष्य अच्छा बन जाए, उसके हित अच्छा हो जाए, कि यही उनका उद्देश्य रहता है। इसीलिए ये भाव आते हैं और इधर दिखाई पड़ता है ना, जानते बढ़ने से लोगों को भाव बदल जाता है, वो हो जाता है। इसीलिए धीरे धीरे और बिना टोक करके होने वाला नहीं, और पहले से तो बिगड़ा हुआ है, अब बिगड़ा हुआ तो सीधा करना है तो टोकना भी पड़ता है, अब टोकने से ये हो जाता है। इसीलिए यहां पूछ रहे हैं कि जब जब गुरु आएगा तब तब ये भाव से करना चाहिए अथवा एक बार करके समाप्त करना चाहिए, तो वही कह रहे हैं कि गुरु आदि की प्रीति ही यहां दृष्टफल है, जिसके लिए करने के लिए कहा, दृष्ट फल के लिए करने के लिए कहा। तो इसीलिए सकृत अनुगमन एवं निष्पन्नत्वात् न पुनः पुनः कर्तव्य। पूर्व पक्ष कहता है एक बार गुरु अनुगमन किया, गुरु प्रसन्न हो गया, काम बन गया, फिर आगे जो है बार बार अनुगमन करना ये करना जरूरत नहीं है। यदि गुरु कह देते हैं ठीक है भाई एक बार करने से हो जाएगा, तब तो आप बार बार करना आवश्यक नहीं है। यदि गुरु नहीं कहते हैं तब तो करना पड़ेगा, कहता ठीक है भाई एक बार नमस्कार किया हो गया, एक बार किया हो गया, बाद में अब एक साथ रहते तो बार बार मिलता रहता तो कब तक करते रहेंगे, इसके लिए नहीं होगा। तो यदि ऐसा परेशान हो, क्योंकि कुछ भी आप कर रहे हैं उससे गुरु को परेशान नहीं होना चाहिए। अब बार बार जाके नमस्कार करने जाएंगे तो गुरु परेशान आ जाएगा, वो कुछ काम कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो आप जाके नमस्कार करें। और नमस्कार करने के लिए भी ये कहा है, बहुत सारे नियम है, कल बताया था ना मनुस्मृति में, गुरु कैसा बैठा है वो देख करके नमस्कार करना। अब गुरु खा रहा है उस समय नमस्कार नहीं करना, गुरु और कोई काम में व्यस्त है नमस्कार नहीं करना, और जैसा शौच आदि के लिए जा रहा है नमस्कार नहीं करना, तो संध्या में बैठा हुआ है नमस्कार नहीं करना, ये सारे नियम बताया। गुरु को नमस्कार भी कब करना चाहिए, तो जैसा भी मिला नमस्कार किया ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो उससे उनको परेशानी हो जाती है। आप प्रीति के लिए नमस्कार करेंगे वो अप्रीति हो जाती है, इसीलिए वो दोनों तरफ से देकर के करना। तो पूर्व पक्ष यही कहता है एक बार करना ठीक है, उससे काम हो जाएगा, गुरु प्रीति हो जाएगा। लेकिन सिद्धांत कहते हैं ये जो जितने भी विहित है दृष्टार्थेषु विहितेषु नियम अदृष्ट अभावात् यदा यदा गुरोरागमन रूपम निमित्तम आपदति तदा तदा नैमित्तिकम अनुगंतव्यम, ऐसा कहते कि जब जब गुरु का अनुगमन की बात आ जाती है वो निमित्त बन जाता है तब तब करना चाहिए, क्योंकि ये कोई अदृष्ट फल के लिए नहीं माने, यद्यपि इससे अदृष्ट भी होता है, ये अदृष्ट एक भाव होता है मन में, एक अच्छे भाव आता है उससे कुछ विलक्षण वो संबंध भी बन जाता है, उससे होता है प्रेम से बहुत कुछ होता है, किंतु ये मुख्य रूप से दृष्टफल मेरे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि गुरु प्रीति वहां दृष्टफल है, वो करेंगे तो गुरु प्रसन्न हो जाएगा इस दृष्टि से, इसीलिए जब जब होगा तब तब उसका अनुगमन करना चाहिए। अब ऐसे में इसके लिए क्या है कि इसके नहीं करने पर प्रत्यवाय सुनाई पड़ता है, क्यों ऐसा करना चाहिए कि सिद्धांत कह रहे हैं, क्योंकि आचारा गृह्यमाणेषु तथा स्यात् पुरुषार्थत्वात्, ऐसा सूत्र दिया उसमें यह नियम दिया कि उसके ऐसा नहीं करने पर प्रत्यवाय माना है, इसके लिए करना पड़ेगा, प्रत्यवाय के भय से उसको करना पड़ेगा। दूसरा करने पर क्या है, विघ्न परिसमाप्ति, विघ्न के विघ्न निवारण और आपके उद्देश्य की परिसमाप्ति और अपूर्व भी उत्पन्न होता है करने पर, क्योंकि आप जिसको प्राप्त करना चाहते हैं उसमें बहुत सारे विघ्न आता है, उसके विघ्न के निवारण ये गुरु सेवा आदि से हो जाता है, गुरु सेवा ईश्वर सेवा शिष्टों का सम्मान आचार से ये सब बहुत सारे संस्कार आपके अंदर प्राप्त होता है, वो संस्कार आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, और आपके अंदर जो अभिमान दुराभिमान स्वाभिमान ये सब जो है इसको सब बराबर किया जाएगा, ये नहीं होने से आगे कुछ अंदर घुसने वाले नहीं। पहले हम बोलते हैं हम सही है हम श्रेष्ठ है हम सब जानते हैं, फिर गुरु से सीखने जाएंगे तो कैसे होगा, दोनों तालमेल नहीं बन पाता है। फिर कई कारण है हमारे शास्त्रों में तो इसका बहुत विधान है, कई कारण है कि ये अलौकिक विद्या है, अलौकिक विद्या होने से उसको प्राप्त करने के लिए इन सबकी सहायता चाहिए, तभी बुद्धि वहां शुद्ध होगी, आगे जाकर के फल होगा, इसके लिए सिद्धांत का तो निश्चय यही है। अब आगे इसी प्रश्न प्रश्न है, मैं ये कह रहा हूं कि गुरु को निरपेक्ष भाव से करता है, लेकिन कभी अगर किसी शिष्य को ऐसा लगे कि कुछ रागवेश से प्रेरित होकर कुछ किया जा रहा है जो उसके हित में नहीं है, तो उसमें कैसे करना चाहिए? अब गुरु भी तो मतलब की तरह तरह के मतलब हाँ होता है, यदि रागद्वेश होता है तो गुरु की तरफ से भी हो सकता है शिष्य की तरफ से भी होता है, इसीलिए तो ये मंत्र पढ़ते हैं सहना भवतु सगुनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै, ठीक है, साथ साथ में पढ़ने का कारण ये है कि हम आपस में रागद्वेश नहीं करें। रागद्वेश करने पर दोनों तरफ से दोष होता है, ऐसा नहीं कि एक ही को होगा, दोनों तरफ से होगा, किंतु हम क्या है शिष्य है तो शिष्य को अपने तरफ से उसको देखना चाहिए, उसको संभालना चाहिए, वो गुरु की गलती सुधारना शिष्य के वश में नहीं है, और गुरु के भी अपने तरफ से देखना चाहिए कि मेरे तरफ से ये गलती हो रहा है, तो गुरु को स्वयं सुधारना चाहिए, तो दोनों का अपने अपने तरफ से सुधार रखना चाहिए, और गुरु को शिष्य को कुछ गलती हो गया तो शिष्य उसका प्रायश्चित करे, और गुरु से गलती हो गई गुरु उसके प्रायश्चित करे। इसलिए कहा कि गुरु कहता है ठीक है एक बार आप नमस्कार करेंगे अभिवादन करेंगे तो हो गया, बार बार करना नहीं, ऐसा यदि गुरु मना करते हैं तो फिर वो प्रमाण बन जाता है, फिर आप बार बार करना नहीं, क्योंकि उसका फिर गुरु का आदेश का उल्लंघन होगा, गुरु का आदेश का उल्लंघन फिर अप्रीति का कारण होगा, उससे फिर प्रत्यवाय बनेगा, ऐसा होगा। इसीलिए जो गुरु कहता है, गुरु ने मना कर दिया तुम नमस्कार करना ही नहीं, ऐसा बोला ठीक है नमस्कार करना नहीं, तो नमस्कार करना नहीं, तो जिस स्थिति में होगा ऐसा करना। अब बार बार करने के लिए बोला या उन्होंने मना नहीं किया तो आपको शास्त्र विहित के अनुसार जब जब मिलेगा तब तक नमस्कार करना, अभिवादन करना है, जिस ढंग से भी अभिवादन करना है ऐसा ये करते हैं, अभिवादन करते हैं। अच्छा, इसमें एक एक आश्रम में इसमें बहुत सारे उन्होंने अपने ढंग से नियम रखा है कि जब गुरु के पास एक बार जाते हैं तो उस समय नमस्कार करते हैं और जब तक उनके साथ रहेंगे फिर साथ रहते हैं इत्यादि है, बाकी सेवा में जो रहते हैं उस समय नहीं करते इत्यादि अलग अलग बनाते हैं। किंतु उस पर गुरु का अधिकार है, गुरु बोल सकता है कि ऐसा मत करो नहीं करो ऐसा हो, इसीलिए वो आचार को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि आचार दे करके दूसरे लोग उसको सीखते हैं और उससे वो भाव बना रहता है। ये सब भाव बना के रखने के लिए सब कहे। अच्छा, आगे इसी संबंध में एक प्रासंगिक बात को उठा करके स्पष्ट करना चाहते हैं कि जैसा सोमेन एजेदा एक वाक्य आया, प्रजाम उत्पादये दूसरा वाक्य आया, स्वाध्यायम अधीत तीसरा वाक्य आया, है ना, ये सब भी वाक्य है। तो इसमें स्वाध्यायम अधीता ये कब तक करना चाहिए, ये नित्य है या फिर एक बार करके इतने साल में हमने स्वाध्याय कर लिया हो गया, अथवा प्रजाम उत्पादये, ये प्रजाम उत्पादये भी नित्य है कि अनित्य है, सोमेन एजेदा ये भी नित्य है कि अनित्य है, कि प्रजाम उत्पादये गृहस्थ के लिए होगा, सोमेन एजेदा भी गृहस्थ के लिए होगा, स्वाध्यायम अधीयेदा ब्रह्मचारी आदि सभी के लिए होगा। तब इसमें संशय यही है, पहले जैसा ही संशय है कि ये जो कर्म है सकामेन कार्याणि काम्यानि, ये सकाम व्यक्ति के लिए किया जाने वाले हैं, ये उधर सर्वे कार्याणि, ये जो तीन में कहा गया कि प्रजा काम होगा तो संतान उत्पादन करे, जो सोमया का फल स्वर्गादि चाहता है तो सोमया करे, और स्वाध्याय का फल चाहता है दृष्ट फल है अर्थ ज्ञान चाहता है तो वो करे। तो ये काम्य व्यक्ति होने से काम्य व्यक्ति के द्वारा ही करना चाहिए, जो काम क्या बोलते काम्य कर्म में कामना युक्त व्यक्ति के द्वारा करना है, अथवा सर्वे सर्वे ही जो अधिकारी है इनको करने के लिए, त्रैवर्ण का अधिकारी है तो उनको करना चाहिए, ऐसा संशय होता है। तो पूर्वपक्ष कहता है कि ज्योतिषो में स्वर्गामो ये चेदा, ये स्पष्ट ही काम्य विधान आया सोमयाग का, इसी प्रकार प्रजा उत्पादन अध्ययन भी काम्य ही है, क्योंकि इसमें विश्वजित न्याय से स्वर्गादि फल आ जाएगा, यद्यपि प्रत्यक्ष फल नहीं कहा, स्वर्गादि फल आ जाएगा, इसीलिए ये सब कामना युक्त होने से जब कामना होंगे तभी अधिकार होगा, अन्यथा अधिकार नहीं है, ऐसा कहा। तभी हम विशेष बात कहना चाहते हैं, ये देखिए ऐसा एक वाक्य आया, वसंदे वसंदे ज्योतिषा यजेद, विप्स आया, हर एक वसंत ऋतु में ज्योतिषोम करना चाहिए, ब्राह्मणों का कर्तव्य है हर एक वसंत ऋतु में ज्योतिषोम करना चाहिए, जैसा दर्शन पूर्णिमा आपके लिए बोला वैसा आया, इसलिए उसको अनुष्ठान करना पड़ेगा। और अध्ययन का तो दृष्टफल ही है, इसीलिए अध्ययन का दृष्टफल को लेकर के अध्ययन भी स्वाध्याय भी कर्तव्य होगा, यावज्जीव स्वाध्याय करना ही पड़ेगा, स्वाध्यायात् मा प्रमदः, ये कहा स्वाध्याय से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, ये तो करते रहना पड़ेगा, सबके लिए करना है। और प्रजा उत्पादन की बात भी ऐसा है, गृहस्थ हो तो प्रजा उत्पादन करना पड़ेगा, यदि ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास में चला जाए तब तो उनकी प्रजा उत्पादन की बात नहीं होगी, लेकिन गृहस्थों को लेकर कहा जाता है कि वो प्रजा उत्पादन भी उसके लिए अवश्य होगा, यदि प्रजा की उत्पत्ति नहीं हो रही है किसी कारण से तो पुत्र कामेष्टि और औषधि आदि का सेवन करके वो पुत्र उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि पुत्रेणेवायम लोगो जय्यः, ऐसी श्रुति आया कि पुत्र के द्वारा ही इस लोक को जीतना चाहिए, तो अनुत्पाद्य सुदान्न लोकम गच्छति, जिसका पुत्र नहीं है वो कोई लोग को प्राप्त नहीं करता, कोई स्थान विशेष प्राप्त नहीं करता। और भी एक श्रुति है, पुत्राणाम न लोगोस्ति, ऐसे कुछ एक और श्रुति है कि पुत्र संतान जिनके नहीं है उनको कोई लोक प्राप्त नहीं होता, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए सब तरह के कर्म करते हैं, सब विधान देखते हैं, तो इनका भी सब अपने अपने ढंग से कर्तव्य ही होगा, वो करना ही है। तो गृहस्थ आश्रम ही होगा तो पुत्र उत्पादन नित्य है, इसका मतलब एक बार उनको पुत्र उत्पादन करना ही चाहिए, कम से कम एक पुत्र तो होना ही चाहिए। और बाकी जो है वसंदे वसंदे ज्योतिषा एजेदा, वो ज्योतिषोन वसंत ऋतु में करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से उसका नित्यत्व किया, नित्यत्व का मतलब अवश्य निष्ठेयत्व का अर्थ में है। अच्छा, अब जो है इसी में इस पाद में अंतिम में एक अधिकरण है, सोम विद्या प्रजादि अधिकरण। जैसा अभी सोम विद्या आदि के बारे में कहा है ना, सोम और विद्या और प्रजा तीन के विषय में था, इसी में ही ये अधिकरण है कि ये जितने भी कहे गए ये नित्य है अथवा नहीं। इसका मतलब ये ब्राह्मण मात्र का ये नित्य होगा अथवा त्रैवर्णिक का नित्य होगा, ये कहना चाहते हैं। जो तीन कहा है ना, ये तीनों का अनुष्ठान नित्य अनुष्ठान ब्राह्मण मात्र करेगा, ब्राह्मण वर्ण मात्र करेगा अथवा सबके लिए होगा, क्योंकि ज्योतिषों में ना स्वर्गामो यजेदा और वसंदे वसंदे ज्योतिषा यजेदा, ये दोनों आया है। ऐसे में हर बार इसको करना है कहा, तो ब्राह्मण करेगा या त्रैवर्णिक तीनों को करना है। तो पूर्व पक्षी यहां कहता है कि ये ब्राह्मण मात्र के लिए सुनाई पड़ता है, क्योंकि जायमानो हवै ब्राह्मणस्त्रिभिर् ऋणवान जायते। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया, तीन ऋण से मुक्त होने के लिए तीन कर्म किया जाता है। जायमानो हवै, ये श्रुति को याद रखना, जायमानो हवै जन्म लेते ही, इसका मतलब मनुष्य रूप से उत्पन्न होते ही ब्राह्मण, जो ब्राह्मण वर्ण का हो वो तीन ऋणों से युक्त होता है, त्रिभिर ऋणवान भवती, तीन ऋण उसको लग जाता है। कुछ कर किया नहीं, जन्म मात्र ही वहां निमित्त है, जन्म ब्राह्मण जन्म हो गया तो तीन ऋण उसके पास है। क्या क्या है? देव ऋण, हाँ ऋषि ऋण और पितृ ऋण, तीन ऋण। इसमें से देव ऋण से मुक्त होने के लिए याग यज्ञादि करते हैं, और ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए नित्य स्वाध्याय करते हैं, जिसके तीनों के लिए हम तर्पण करते हैं ना, और मनुष्य ऋण जो पितृ ऋण कहते हैं उससे मुक्त होने के लिए आप संतान उत्पत्ति करते हैं, श्राद्ध आदि करना और संतान उत्पत्ति करना, ये पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए आवश्यक होगा, तो तीनों ऋण से मुक्त होगा ये कहा। इसीलिए स्पष्ट है कि ये ब्राह्मण करेगा, बाकी लोग एक बार करेगा फिर छोड़ देगा, हमेशा नहीं करेगा, ऐसा कहता है। किंतु सिद्धांत कहते हैं कि यहां ब्राह्मण ग्रहण उपलक्षणार्थ है कि अविशेषेणेव येषां कर्मणां विधानात् सर्वेषां त्रैवर्णिकानामेव इति। यहां यद्यपि ब्राह्मण शब्द आया तो भी ब्राह्मण को उपलक्षण मान करके सारे अधिकारियों को, तीनों अधिकारियों को लेना चाहिए, तीनों के लिए उनके लिए जो जो विहित कर्म है वो नित्य अनुष्ठेय होगा। तो क्षत्रिय होगा तो क्षत्रिय के अनुसार जो कर्म होगा उसको करना होगा, स्वाध्याय करना होगा, वैश्य होगा तो उसको भी करना होगा, ब्राह्मण होगा तो उनको करना ही है। इस प्रकार से ये तीन ऋण की बात तीनों वर्ण के लिए है, अन्य के लिए नहीं है, क्योंकि अन्य के लिए इसका विधान नहीं किया, उनको ऋण मुक्त होने के लिए इन कर्मों को करना नहीं है। उनका ऋण मुक्त होने के लिए जो भी उनका फल रूप से कर्म है वो उनके जाति के अनुसार जो विहित कर्म है उन्हीं को करने से उससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और शेष में जो स्मार्त कर्म आया स्मृति से वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जैसे ब्रह्मसूत्र में जो अधिकरण आया उस हिसाब से, तो स्मृति पढ़ेगा और उसी से ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ेगा। तो इससे विहित कर्म इस प्रकार से तीनों प्रकार से जो कर्म है तीनों के लिए है, और वो ऋणमुक्त होने के लिए इन कर्मों को विधिवत करें। इस प्रकार ये षष्ठाध्याय का द्वितीय पाद समाप्त होता है। अब तृतीय पाद में प्रतिनिधि का विचार करना है कि प्रतिनिधि यहां द्रव्य का प्रतिनिधि भी है और यजमान का प्रतिनिधि भी है, कुछ और भी प्रतिनिधि के बारे में क्रिया के लिए भी कुछ कहेंगे, तो ये प्रतिनिधि का विचार करना है। एक के स्थान पे दूसरे को लगाने को प्रतिनिधि कहते। तो पहले एक अधिकरण पूर्व पाद से संबंधित अधिकरण है, तो इसमें यावत जीवम अग्निहोत्रम जिहोदी इत्यादि नित्य कर्म का विधान आया, उसमें यह संशय है कि ये जो नित्य कर्म जितने कहा है ना, ये सफल कर्म है, फल के सहित उसका नित्य कर्म करने से फल होता है। तो इसीलिए सांगानी नित्यानि कर्माणि कर्तुम सामर्थ्यम किम तस्यैव एषो अधिकारः। ये संशय होता है कि ये यावज्जीवम अग्निहोत्र जुहोति कहा, सायं प्रातः हवन करना है, तो ये करने के लिए जिनके पास सब व्यवस्था है, मतलब सांग उपांग ये अनुष्ठान कर सकता है, वही व्यक्ति अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म के लिए तैयार होवे, अथवा जिसके पास यत्किंचित प्राप्त है, मतलब सारे प्राप्त नहीं है, यत्किंचित प्राप्त है, यत्किंचित से वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। जैसे धनादि की दृष्टि से समझ लो, द्रव्यादि की दृष्टि से सब कुछ जिसके पास है वही नित्य संध्या वंदन करे, नित्य अग्निहोत्र करे, नित्य कर्मों को करे, अथवा कुछ अंग छोड़ करके भी कर सकता है, कुछ अंग की प्राप्ति नहीं हो रहा है ऐसे में भी कर सकता है। जैसे दधनाजुहोदी कहा, अब दही एक दिन दही नहीं बन पाए, दही नहीं है उसके पास दरिद्रता के कारण या दूध नहीं है इसके कारण नहीं है, तो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, दूध भी चाहिए दही भी चाहिए इत्यादि चाहिए, तो उसमें क्या करना चाहिए हैं? ये एक समस्या होती है, क्योंकि नित्य कर्म करने से एक तो ब्राह्मणों को करना है अग्निहोत्र आदि, तो वो दान लेकर के कर सकता है, ऐसा भी तो निश्चित नहीं है कि आपको हमेशा दान मिलते रहे, कभी कई कारण होता है दान नहीं मिल पाता है, सामग्री एकत्र नहीं हो पाती है, तो वो नित्य कर्म को कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये संशय है। अगर नित्य कर्म छूट गया तो फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा, पाप लगेगा, ऐसा भी है, और सामग्री नहीं है तो नहीं कर सकता, इसके लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए, नहीं तो वो फंस जाएगा। नित्य कर्म आरंभ कर दिया नहीं कर पा रहे तो वो तो मुश्किल हो जाएगा, और कभी कभी जो है अकाल पड़ जाता है, अकाल पड़ने पर पूरे राज्य में धान नहीं है, बाढ़ आ जाता है तो उससे सब कुछ नष्ट हो जाता है, धान नहीं है, पशु मर गया, कई कारण हो गए, तो वो तो होता ही है, प्राकृतिक दुरंत जो है आदि भौतिक आदि दैविक सब होता ही है, तो इनका क्या कर सकते हैं? किसी का सामान सारे चोरी हो गया या घर में आग लग गई, उसको कुछ प्राप्त नहीं हो पाया, ऐसा होता है, कोई यजमान नहीं मिला, यज्ञ नहीं हुआ, अरे राजा ठीक नहीं है, राजा जो है असुर राजा हो गया, वो कोई दान नहीं करता है, तो कितने सारे कारण हो सकते हैं जिससे संपत्ति नहीं रह पाती है, तो नित्य कर्म का संकल्प ले लिया, नित्य कर्म कर रहा है और विधान अग्नि आधान तो नित्य मानना चाहिए, ऐसे में ये परेशानी आ जाती है, इसलिए अधिकरण रखा है। तो सीधा पूर्व पक्ष क्या कह रहा है कि सर्वाणि अंगानि उपसंख्या एव कर्माणि कर्तव्यानि, तो इसीलिए सामान्य विधि तो यह है सारे अंगों के साथ ही अंगी पूरा होता है, तो अंग सहित ही सारा करना चाहिए, जब अंग नहीं हो पाता है तो नहीं करना चाहिए, नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे, तो अंग विहीन होगा तो फिर उसमें दोष होगा, इसलिए नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म को भी जो सांग कर सकता है, सांग प्रत्यंग करने में समर्थ है, उसी को करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, अंगहीन होगा यदि वो करेगा तो वो नहीं करने का फल होगा, कोई फल नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष कहता है, किंतु सिद्धांत कहता है ये देखो भाई नित्य कर्म है, यावज्जीव करना है, इस तरह की कई स्थितियां आ जाती है, इसीलिए वहां कुछ व्यवस्था दी जा रही है, ये व्यवस्था के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि ये मीमांसकों की उदारता और उनकी सूक्ष्म दृष्टि दिखाता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल देख करके वो बताते हैं कि किससे कैसा करना चाहिए, और खाली बताने नहीं है, उसके लिए युक्ति भी देंगे कि किस ढंग से होगा, कि कुछ अंग नहीं रहने पर भी नित्य कर्म कर सकता है, नित्य कर्म में मुख्य विधान और अंग विधान में इतने मिलावट नहीं है, जैसा काम्य कर्म में, काम्य कर्म के लिए अगले अधिकरण देंगे, नित्य कर्म में विहित काल विहित कर्तव्य में प्राधान्य रहता है, इसका मतलब आप संध्या करना है, संध्या का काल है और संध्या में जो मुख्य करने के लिए बोला वो पूरा करना है, उसके साथ में जो आगे जितना अधिक कर सकता है उतना करेंगे, पूरा करेंगे तो पूरा फल मिलेगा, फल तो मिलेगा, किंतु ये विहित काल विहित जितने प्रधान अंश है उसका, प्रधान अंश का अनुष्ठान अवश्य होना चाहिए, अंग उपांगों का अनुष्ठान ना हो तो भी आपको दोष नहीं लगेगा, ऐसा कहने जा रहा है। इसके लिए क्या व्यवस्था है देखते, प्रधानमेव कर्म अग्निहोत्रादि पदवाच्य, तो यावज्जीवम अग्निहोत्रम जुहोदी जो कहा वो अग्निहोत्र शब्द से प्रधान को ही लिया गया है, तो प्रधानमेव कर्म अग्निहोत्र पद वाच्य, प्रधान कर्म ही अग्निहोत्र पद का वाच्य होगा। तो तदेव यावज्जीव वाक्य उक्तम, यावज्जीव वाक्य में भी वही कहा गया, यावज्जीव वाक्य में अग्निहोत्रम युगयाद कहा गया, तो अग्निहोत्र पद वहां मुख्य हो गया। जैसा संध्या का अनुष्ठान संध्या विहित काल अनुष्ठान जिसको कहते हैं कि विहित काल वहां मुख्य है, तो संध्या का अनुष्ठान संध्या उपासीत अहरहर संध्या उपासीत कद अहरहर संध्या उपासीत ये मुख्य है, इसीलिए संध्या अपने मनमानी से नहीं करते। अब ऐसा करेगा तो फिर उसको प्रत्यवाय संध्या को नहीं करने का प्रत्यवाय लगेगा, उसके लिए वो प्राश्चित करेगा। तो यहां भी अग्निहोत्रम जुहोदी ये मुख्य है, इसीलिए अंगजादम जो कहा गया अन्य अंग को जो कहा गया वो वाक्यांतर से प्राप्त है। ये देखिए युक्ति क्या दे रहा है, काम्य में दूसरा इसमें होगा, ये प्रतिदाहरण संगति से काम्य के लिए आएगा। यहां कह रहे हैं कि अग्निहोत्रम जुहोदी ये मुख्य है, अहरह संध्या उपासीदा ये मुख्य है, इसमें ये दोनों पद यहां विशेष अर्थ रहता है। ये एक वाक्य से भेद हुआ उससे यावजीव अग्निहोत्रम जुहोदी हो गया। दूसरा गदना जुहोदी या अन्य जो अंग कहा गया है साधना आदि के बारे में वो शेष शेष अध्याय में जिसका निर्णय किया गया, ये वाक्यांतर से विहित होता है। तो वाक्यांतर से विहित होने पर वाक्यांतर में यावज्जीव पद नहीं है, यावज्जीव पद इसमें ही मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये तो मुख्य है और बाकी अंग है, इसीलिए जीवन निमित्त है। तीसरा कारण क्या है, जीवन को निमित्त बना, यावज्जीव अग्निहोत्रम जीवोदी, जीवन निमित्त का नैमित्तिक संबंध प्रधान रूप कर्म अनुष्ठान के साथ ही रहेगा। इसीलिए अग्निहोत्रम के साथ यावज्जीव का संगति है, यावज्जीव निमित्त है अग्निहोत्र को करना है, और अहरहर संध्या उपासीद ये अहरहर निमित्त है संध्या को उपासना करना है, तो संध्या वहां उस शब्द से कहा गया वही वहां निमित्त है, इसीलिए उसको लेकर के उसका अनुष्ठान होगा, वही मुख्य माना जाएगा। वाक्यांतर से प्राप्त जो अंगादि है उसका यदि आप अशक्त होने से, ऐसा नहीं कि आप कभी करना चाहे कभी नहीं करना चाहे, आलस्य से प्रमाण से करने की बात नहीं कर रही हैं, कि आप वो करने में अशक्त है असमर्थ है आपके पास सामग्री प्राप्त नहीं है, ऐसे में भी किंचित अनुष्ठान छोड़ सकता है और जो अनुष्ठान कर सकता है उसका अनुष्ठान कर, किंतु विहित काल को न छोड़, विहित काल सायं जुहोदी प्रातर जुहोदी जो कहा वो काल को उसी पे अनुष्ठान करे, तो उसमें बाकी तो असमर्थता के कारण द्रव्य का अभाव हो गया है, अब वो क्या कर सकता है, द्रव्य जिसके पास नहीं क्या करेगा, नहीं कर सकता है। तो ऐसे में किंचित अनुष्ठान नहीं कर पाने पर भी तत्परित्यज्य अनुष्ठान अंश जितना आप शक्य है अनुष्ठान करना उनका अनुष्ठान अवश्य करके वो विहित काल को पूरा कर ले। ये प्रमाद करने की बात नहीं, ये प्रमाद से अलग है, क्योंकि प्रमाद करने का मतलब हमारे पास हो गया तो करेंगे, हो गया तो हो गया, नहीं तो हो गया, ऐसा नहीं, जो करना वहां दे करके करना, इसलिए निमित्त यहां प्रमाद को नहीं बोल रहा, तो हम चाहे न करें चाहे नहीं करें ऐसे नहीं, वो असमर्थ है इसके कारण नहीं कर पा। इसके लिए यहां दो तीन सूत्र दिया कि अभिवाप्येकदेशेन स्यात् प्रधाने हि अर्थ निवृत्तिर् गुणमात्रमितर तदर्थत्वात्, कि गुण का जितने भी विधान है वो प्रधान के अर्थ में होने से प्रधान का कर्तव्य हो गया तो इसमें हो गया, क्योंकि ये काम्य के लिए नहीं है, विहित काल को अतिक्रमण करने से जो प्रत्यवाय होता है प्रत्यवाय परिहार के लिए आप कर रहे हैं, मीमांसा के हिसाब से ऐसा हमारे वेदांत दर्शन का और स्मृति आदि के हिसाब से वहां अंतकरण शुद्धि रूप फल है अपूर्व सिद्धि है, किंतु मीमांसा के हिसाब से प्रत्यवाय परिहारार्थ ही आप नित्य का अनुष्ठान करते हैं, इसीलिए प्रधान का अनुष्ठान करने पर प्रत्यवाय परिहार हो जाएगा ये कहना चाहते हैं। इसीलिए तद अकर्मणिज दोष तस्मात तदो विशेषस्या प्रधानेन अभिसंबंधता इत्यादि सूत्र दिया, क्योंकि विधि अपराधे च दर्शना, कि विधि के अपराध मन प्राश्चित, विधि को पालन नहीं करने पर प्राश्चित सुनाई पड़ता है, तो ये प्रायश्चित से मालूम पड़ता है, उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए ये न केन प्रकारेण विहित काल में नित्य कर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, यही वहां मुख्य रूप से लिया गया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सोच करके किया गया, नहीं तो इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। एक आदेश आपने दे दिया, वो आदेश जो है किसी कारण से नहीं हो पा रहा, तो वो दुखी हो जाएगा, उदास हो जाएगा, तो यावत जीव करने की जगह वो बीच में ही छोड़ देगा, कर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसी सब स्थिति आ जाए। इसीलिए इन्होंने ये सब व्यवस्था दिया है कि मुख्य अंग को लेकर के जितने मुख्य मुख्य है उसका अनुष्ठान करें, और शेष शेष जो छूट गया छूट गया, और भगवान की कृपा से सब कुछ आपके पास प्राप्त है तो सब कुछ अनुष्ठान करें, तो उससे पूरा फल मिले। अभी प्रत्युदाहरण संगति से सर्वांग अनुष्ठान के विषय में विचार कर रहा हूं। ये सौरम चरुम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस्य कामः, ऐसा आया। ये सूर्य संबंधी चरु बनावे और उससे हवन करें, ब्रह्मवर्चस्य कामः, ब्रह्मवर्चस्य काम। ये ब्रह्मवर्चस्य क्या होता है? स्वाध्यायात उत्पन्न तेज ब्रह्मवर्चस, ऐसा भाष्यकार ने इसका अर्थ किया। इस निरंतर स्वाध्याय करने से, उस ज्ञान अंदर जाने से जो तेज होता है, उनकी वाणी में, मन में, प्रवृत्ति में जो दृढ़ता आ जाती है, जो तेज रहता है, जैसे क्षत्रियों के पास युद्ध कौशल से तेज आता है, शौर्य से तेज होता है उनका, उनके शूरवीर भाव से तेज रहते हैं, तो वो क्षत्रिय बोला तो कोई डर जाता है, वो सुनता है। इसी प्रकार ब्राह्मण का तेज है ये ब्रह्मवर्चस, उसके पास आयुधारी नहीं रहते हैं, किंतु वो मंत्र के शक्ति से, मंत्र बल से उनके अंदर तेज रहता है, और उनके जो नित्य अनुष्ठान नियमों का पालन करने से बहुत शक्ति आती है, और वो शक्ति ऐसा है दूसरा उससे डर जाएंगे, क्योंकि ये नित्य कर्म का पालन कर रहा है, इतने जानने से ही लोग डरते हैं। जैसा कोई झूठ नहीं बोलता है ना, सीधा व्यवहार करता है, झूठ नहीं बोलता है, उससे लोग डरते हैं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलने का बड़ा फल होता है कि वो कुछ बोला तो वो हो जाता है, क्योंकि वो सत्य सत्य का पालन कराता है, सत्य जो है सत्य का पालन कराएगा, इसका मतलब आप सत्य रूप हो जाएगा, तो आपका सत्य संकल्प आ जाएगा, कि वो वाणी बोलता है उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, वो बन करके रहेगा। ये योग सूत्र में आपने सुना है, ये यम नियम आदि का फल के रूप में ये कहा गया है, इसीलिए वो एक अलग शक्ति होती है, दिखाई नहीं पड़ता है किसको, उसके मानसिक वो हो जाता है, वो संकल्प करने पर होता है, इसीलिए उनको सेवा करते हैं लोग, उनको दान आदि देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो आशीर्वाद से वो सत्य संकल्प, वो सत्य का पालन करने से होता है। आप 10 दिन सत्य का पालन किया, एक दिन झूठ बोला, तो जितना पालन किया वो चला जाता, झूठ बोलने पर मन में व्यवधान आ जाता है बीच में, तो वो व्यवधान आने पर वो सत्य के साथ उसका संबंध नहीं होता, अर्थ के साथ विचार का संबंध सीधा नहीं हो पाता, बीच में आपने झूठ डाल दिया, अपने अभिमान आदि डाल दिया तो नहीं हो, और सत्य बोलने वाले धीरे धीरे निराभिमानी हो जाते हैं, और उनका ऋजित्व आ जाता, मतलब सीधा साधा व्यवहार करेगा, क्योंकि ऋजित्व व्यवहार करने से ही आप सत्य का पालन कर सकता, वो घुमा फिराएगा गोलमाल करेगा तो नहीं हो सकता। तो बोलने में, करने में, विचार करने में, कर्मणि कर्मण्येगम वजस्येगम मनस्येगम महात्मना, इनका ऐसा होता है, तो तब वह उससे एक शक्ति विशेष बनता है, ये सब ब्रह्मवर्चस तेज होते हैं, तो स्वाध्याय से ये प्राप्त होता है, अन्य इससे प्राप्त नहीं होता, स्वाध्याय तपस मंत्र उच्चारण आदि से ब्रह्मवर्चस प्राप्त हुआ, ऐसा ब्रह्मवर्चस काम है, वो सौर्य याग करना चाहता है। इस विषय में प्रश्न किया कि ये जो नित्यवद अंग विहीन भी कर सकता है कि यथाशक्ति करना है, यथाशक्ति कर सकता है अथवा सारा अंग सहित इसको करना चाहिए ऐसे यागों को। पूर्वपक्षी कहता है, अभी अभी आपने कहा कि पूर्वाधिकरण युक्ति से सगला अंग नहीं करने पर भी फल हो जाए तो असमर्थ है, सारे अंगों का अनुसार नहीं कर सकता है तो भी फल हो जाएगा, ऐसा पूर्वपक्षी कहता है, किंतु ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये काम्य कर्म है। अब जैसा अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास में भी दो आया है, काम्य भी है और नित्य भी है, नित्य में तो अंग लुप्त होने पर भी दोष नहीं है, फल मिलेगा, प्रत्यवाय निवारण हो जाएगा, किंतु काम्य में वही अग्निहोत्र यही दर्श पूर्णमास काम्य रूप से जब करेंगे, तत्त्व कामना की इच्छा से आप करेंगे, तब क्या होगा, उसमें कोई अंग विहीन नहीं हो सकता। अंग विहीन हो गया तो फल नहीं है, क्योंकि फल कामना से कर रहे हैं आप, तो वो अंग विहीन फल को सिद्ध नहीं कर पाता है। इसीलिए काम्य में फल प्राप्ति ही वहां इष्ट होता है, फल प्राप्ति इष्ट होने पर सांगे नैव कर्मणा संवादयितुं शक्यं न तु विगुणेन। काम्य कर्म में विघ्न नहीं हो सकता, और काम्य कर्म को शुरू करने पर समाप्त करना चाहिए, ये भी कहा था कल के इसमें ही आया था। तो काम्य होने पर आरंभ किया तो उसके परिसमाप्ति तक करना चाहिए, क्योंकि वो यक्षे ऐसा करके संकल्प करके आरंभ किया जाता है, तो संकल्प को पूरा करना है, इसके बिना फल नहीं मिलेगा। फल होने पर भी जैसा कार्य दृष्टि करने पर बीच में वर्षा आ गई तो कार्य दृष्टि को समाप्त करना चाहिए, तो बोला नहीं करना चाहिए, वो भी पूरा विधान से करना चाहिए, क्योंकि नित्य में और इसमें अंदर होता है। यदि अंगहीन काम्य को करेंगे तो वो व्यर्थ हो जाएगा, फल नहीं निकलेगा। नित्य में अकरण में प्रत्यवाय होने से वो अकरण प्रत्यवाय वर्जन ही उद्देश्य रहता है, वो कोई विशेष फल उद्देश्य नहीं रहने के कारण उसमें तो ये आप जो है इसमें कर सकता है, वो छोड़ सकता है, लेकिन काम्य में ऐसा कोई अंग छोड़ नहीं सकता, उसमें सारे संस्कार सारे अंग प्रत्यंग करना पड़ेगा। इसलिए काम्य कर्म करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तब क्या क्यों ऐसा रखा, क्योंकि ये काम्य कर्म करना कामना धीरे धीरे छोड़ देगा, इसके लिए वो रखा है। सारे नियम नहीं करेंगे, बहुत कष्ट से करेंगे तब भी फल प्राप्त होगा, ऐसा सोचेंगे तो उसको छोड़ेगा। छोड़ने के बाद क्या सोचेगा, इनको नहीं किए बिना फल कैसे प्राप्त कर सकता है, ये सोचेगा। आपको अत्यंत सुख को प्राप्त करना है, तो ऐसा सोच सोच करके फिर वो वैराग्य हो जाएगा। इसलिए काम्य कर्म में जितना आप नियम रखा है देखिए, वो सब वैराग्य के तरफ ले जाने के लिए रखा है। वैराग्य आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा तो परीक्ष लोगान कर्मजिदान ब्राह्मण निर्वेद माया नास्त्य कृत कृदेना, इसे भाव में आ जाएगा, फिर वो परम सुख को प्राप्त करेगा। वो सोचता है कितने सब कठिन कर्म करने के बाद जो मिलता है उससे भी बढ़िया सुख तो नित्य सुख वो मिल रहा है, तो उसको प्राप्त करने के लिए जाएगा, तो वैराग्य आकर के ब्रह्म मार्ग में प्रवृत्त होगा, मुमुक्षु बन जाएगा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करेगा। तो यही इसका फल है पूर्वाग्र भाव से, और वो जो इस प्रकार नहीं है उसी में लगे रहता है करते रहता है, तो वो उसी में फंसे रहता है। किंतु कहीं ना कहीं ऐसा जाकर के बाद में वैराग्य आ ही जाता है, करते करते कोई भी थक जाता है तो वैराग्य आ जाएगा। इसीलिए ये काम्य में और नित्य में ये अंदर है। नित्य का तो प्रत्यवाय निवारण फल है, इसलिए अवश्य अनुष्ठेय है, इधर उधर देखना नहीं करना ही, और काम्य में अंग विहीन नहीं हो सकता। अब ये दो तीन अधिकरण पूर्व अधिकरण का संबंध में कुछ कहा गया था, एक उपोद्घात के रूप में ये तीन अधिकरण रखा था, दो अधिकरण। अब यहां से आगे लेकर के ये इस अधिकरण का जो मुख्य विषय है प्रतिनिधि के विषय में विचार करना चाहते हैं। अब दर्श पूर्ण मास में पुरोडास बनाना है, पुरोडास के लिए व्रीही चाहिए, तो व्रीहीमय पुरोडास कर्तव्य, ब्रीही से ही पुरोडाश बनाना चाहिए ऐसा कहा। ऐसे में एक समय आया कि ब्रीही नहीं मिल रहा है, धान नहीं मिल रहा, कदाचित ब्रीही न उपलब्ध, जहां कोई देश विशेष है, स्थान विशेष है, समय विशेष है, वहां नहीं मिल रहा है ब्रीही। ऐसे में निवाराह गृह्यन्ति, कि ब्रीही के स्थान पे निवार नाम के जो धान्य है, जिसको चामा आदि बोलते हैं, चामा चावल आदि बोलते हैं, निवार उसका नाम है, वो वसंत ऋतु में भी रहता है समानते, तो निवार जो होता है निवार से करने के लिए कहा। व्रीही नहीं मिलने पर निवार नाम के जो धान्य है वो उसका प्रतिनिधि बनेगा ऐसा कहा गया है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब प्रश्न होता है कि निवार से जो याग का अनुष्ठान दर्श पूर्ण मास का करेगा वो दर्श पूर्ण मास कहलाएगा, अथवा निवार से करने के कारण वो कोई अन्य कर्म हो जाएगा, क्योंकि व्रीही नहीं मिला, व्रीही से प्रोड़ा से बनाने के लिए व्रीही व्री यजे इत्यादि कहा, तो ये व्रीहिभीर आदि जो विधान है वो दर्शक पूर्णमास का अंग है, वो नहीं है। अभी हम निवार से कर रहा है तो कर्म दूसरा होना चाहिए, ऐसा होगा कि नहीं होगा? और फल भी सोच रहा है कि फल भी वही मिलेगा या कोई दूसरा मिलेगा? तो पूर्व पक्षी कहता है ये कर्मांतर हो जाएगा, क्योंकि आपने द्रव्य बदल दिया तो कर्मांतर होता है, जैसे देवता बदलने पर कर्मांतर हो जाएगा, इसी प्रकार द्रव्य से ही कर्मांतर हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। तब सिद्धांत कहते हैं कि द्रव्य भेदे भी न कर्म भेद, क्योंकि यहां भी आसक्ति है कि वो व्रीही रूप द्रव्य नहीं प्राप्त हो पा रहा है अभाव के कारण, इसीलिए वो निवार को लिया। ऐसे में ये कर्म भेद नहीं माना जाता है, क्योंकि ईषद भेद में भी ना अत्यंत भेद, थोड़ा भेद होने पर भी, आंशिक भेद होने पर भी अत्यंत भेद नहीं है। इसी को प्रतिनिधि द्रव्य से अनुष्ठान करने का विधान देखा गया है, तो दर्शपूर्ण मास याग में ब्रीही के लिए प्रतिनिधि रूप में निवार को रखा गया है, ये चामा आदि को रखा गया, इस प्रकार उसको मान लेना चाहिए, उससे भी वही कर्म संपन्न माना जाता है। ये अधिकरण में क्या निश्चय किया कि प्रतिनिधि को लाने पर कर्मांतर नहीं होगा, ये निश्चय किया। अब आगे अधिकरण में इसी के संबंध में कहते हैं कि कर्मों में जो विहित द्रव्य है वो कभी कभी जो है ना विहित द्रव्य का अलाभ होता है, और उसके किसी कारण से वो द्रव्य हम जैसा जितने मात्रा में सोचा उतनी मात्रा में नहीं मिला, या उसकी जो गुणवत्ता है वो कम है, क्वालिटी ठीक नहीं है, ऐसा होता है। क्योंकि द्रव्य में शुद्धता और अशुद्धता और ऐसे होता है, मतलब बढ़िया चीज सोचा था वो नहीं मिला कि गुणवत्ता भी कम हो गई, ऐसे सब होता है। ऐसे में क्या द्रव्य नहीं मिलने की स्थिति में कर्म अनुष्ठान को त्याग देना चाहिए, अथवा जो द्रव्य मिला है कम मिला है उससे आगे बढ़ना चाहिए? ये कब की बात है, पहले वाले अधिकरण में इसमें अंदर क्या है? ये तो शुरू में की बात कर रहे हैं, प्रतिनिधि बनेगा नहीं बनेगा, कर्मांतर होगा नहीं होगा, ये प्रश्न। ये आगे की बात कर रहे हैं कि कर्म शुरू कर दिया तो एक एक द्रव्य चाहिए, तो उसमें से कोई द्रव्य खराब हो गया, कुछ हो गया तो अब भ्रंश हो गया, ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? तो कर्म वहां ही बंद कर देना चाहिए या अथवा आगे बढ़ना चाहिए? पूर्व पक्ष कहता है द्रव्य अवतारे द्रव्यांतरम उपादेय विधि कुत्रापि न विहितम्, कि द्रव्य के अपचार होने पर, द्रव्य नष्ट हो जाने पर द्रव्यांतर का विधान करना चाहिए, ऐसा कोई विधान नहीं मिलता है, तब क्या बचेगा? इसलिए मानाभाव होने से प्रतिनिधि अनुष्ठानमेव तक्तव्यम्, यह अनुष्ठान ही छोड़ना चाहिए, बीच में ही छोड़ देना चाहिए, जब हो गया शुरू हो गया नहीं करना है, क्योंकि ये नहीं मिल रहा है तो कैसे करना है, नहीं करना चाहिए। तो द्रव्यांतर लेकर के कर्म करने के बाद बनेगी नहीं, बीच में छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहा। सिद्धांत कहते हैं कि कर्म चोदना तो द्रव्यम अंतरेण अनुपन्ना, इसलिए द्रव्यम सामान्य माक्षिपत, यह तो नियम है कि कर्म जो है द्रव्य के बिना संबंध नहीं हो सकता है, इसलिए द्रव्य का विधान सामान्य आता ही है, द्रव्य के बिना कर्म कैसे करेंगे, द्रव्य तो उसका मुकाम क्या है। किंतु जहां कोई द्रव्य विशेष विहित है वो द्रव्य विशेष से ही उक्त द्रव्य सामान्य का नियामक रूप से लिया जाता है, माने ब्रीही भीर यजेदा कहने का अर्थ है ब्रीही द्रव्य का विधान किया गया तो वो नियम बनता है कि ब्रीही द्रव्य से ही करना चाहिए, नियम बनता है, ये भी हम मानते हैं। किंतु यदा सा द्रव्य विशेष न उपलब्ध है, अब वो द्रव्य विशेष नहीं प्राप्त होता, किसी देश विशेष में द्रव्य विशेष प्राप्त नहीं होता, काल विशेष में द्रव्य विशेष प्राप्त नहीं होता, ऐसा होता है क्योंकि दर्शपूर्ण मास तो हमेशा करना है, साल भर करना है तो बारह बार आ जाएगा, उसमें ब्रीही तो जैसा भी है एक बार होता है, कहीं कहीं दो बार होता है, कहीं एक बार होते हैं, उसके बाद में फिर छह महीना होना ही रहता, बीच में खत्म भी हो सकता है, खत्म हो गया तो क्या करेंगे? तो चावल तो एक बार डालते हैं ना धान, उसके बाद तो वो रहेगा, और बाकी ठंडी के समय में चावल नहीं होता है, खत्म हो गया, तब क्या अभाव भी आ जाता है, द्रव्य का अभाव हो गया, अब वो क्या करेगा, स्थिति आ जाएगी। तब कहते हैं कि द्रव्य विशेष जब नहीं प्राप्त होता है तब उसका नियामकत्व हम नहीं मानेंगे, ब्रीही ब्री यजेदा ये नियामकत्व नहीं मानेंगे, इसका मतलब सिद्धांति का अभिप्राय यह है कि नियामक अभाव होने पर द्रव्य सामान्य प्राप्ति संभव होने पर विशेष रूप से उसी को स्वीकार करना ही नहीं मानेंगे, तो विशेष रूप से जो मिला उसी को लेके करेंगे, तो उस यानी विशेष नहीं मानेंगे सामान्य मानेंगे। पहले क्या है द्रव्य सामान्य विधान, उसके बाद द्रव्य विशेष विधान, द्रव्य विशेष विधान को नियम माना, अब जो है द्रव्य विशेष विधान नियम को हटा देंगे, द्रव्य सामान्य से करेंगे तो उसके समान जो प्रतिनिधि होगा उससे करेंगे। इसीलिए मुख्य अभाव में प्रतिनिधि उपादान मुचितमेव, इसलिए मुख्य के अभाव में प्रतिनिधि को स्वीकार करके कर्म को आगे रखना चाहिए, कर्म का लोप करना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रतिनिधि का विधान जगह जगह आया है। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रतिनिधि विधान आते ही नहीं थे। अभी जैसा यहाँ निवार की बात आए वैसे ही सोम के बारे में भी आप जानते हैं, यदि सोमम न विंदेद पूतिका न भिष्णुनियात, ऐसा कहा कि सोमलदा प्राप्त नहीं होते हैं तो सोमलदा के समान ही पूतिका नाम की जो लता है उस लता से सोम सवन जैसा करना चाहिए, उसी का ही सवन करना चाहिए, ऐसा कहा। इसका मतलब इसका प्रतिनिधि का विधान किया है, किसके लिए किया, कर्म का लोभ नहीं करने के लिए किया, इसलिए कर्म का लोभ नहीं होगा तो उसके समान दूसरे द्रव्य से कर सकता है, क्योंकि जब ये वृद्धि नहीं होते ना तब निवार आते हैं, निवार से कर सकते, इसलिए निवार को किया गया। और वो भी द्रव्य आगे अधिक्रम में आएगा, वो भी द्रव्य अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, जिस द्रव्य का प्रतिनिधि के रूप में विधान किया गया उसका होगा, आगे जाके सबका प्रतिनिधि बताएंगे, यजमान का प्रतिनिधि, इसके आदि प्रतिनिधि बताएंगे, तो जिसका प्रतिनिधि बनाया वही कर सकता है, आपके पास जो है उससे करेंगे, ऐसा नहीं है शास्त्र में वो प्रतिनिधि के रूप में विधान है कि नहीं है देखना पड़ेगा, तब करना है, नहीं तो नहीं करना, ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार से प्रतिनिधि का विधान बहुत रोचक है, अच्छा है, क्योंकि इसमें वो कैसे कैसे सारे प्रैक्टिकली सोचा है करने के लिए, अनुभव से कह रहा है, इसलिए इनको सबको देना चाहिए, और सबके लिए प्रमाण भी है, बिना प्रमाण से नहीं कह रहे, प्रमाण है, युक्ति है, तब जाकर के होगा। आगे मंत्र अग्नि देवता आदि के बारे में विचार करेंगे कि ये मंत्र अग्नि देवता आदि का कोई प्रतिनिधि होगा कि नहीं होगा, जैसा कोई कर्म में कोई मंत्र नहीं जानता है उसके बदले में दूसरा मंत्र पढ़ता है, आजकल जैसा करते हैं लोग, कौन सा कर्म में कौन सा मंत्र जानना चाहिए नहीं जानता है, जो नहीं जानता है तो गीता का एक श्लोक पढ़ लेते हैं, ऐसे करके वो मंत्र के साथ कुछ पढ़ना है वो ऐसे करके करते हैं, तो इसके विषय में प्रतिनिधि विचार करेंगे कि द्रव्य का तो विचार हो गया, दो अधिकरण तीन अधिकरण आ गया, द्रव्य का प्रतिनिधि होता है और इस नियम से प्रतिनिधि को करना चाहिए। अब देवता और अग्नि मंत्र इनकी प्रतिनिधि होंगे कि नहीं होंगे विचार करेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।